بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، ملک الناس یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود برحق کی، من شر الوسواس الخناس شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے، صدق اللہ العظیم۔